คือคนที่ไม่เรียนมาทางนี้โดยตรงแล้วก ็ไปหนักทาง เรียนมาทางอื่นมากๆบางทีก็เครียดนะครับไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจความหมายอะไรของท่านนะครับเข้าใจอย่างแม้แต่เรื่องที่พุทธเจ้าไปนิพพานในป่าอะไรนี่ก็ยังวิเคราะห์อะไรผิดว่าน่าจะเป็นในวังของมัลลกษัตริย์หรืออะไรมันไอ้ที่สารวโนทยานเนี่ยที่สารวันเนี่ยครับเป็นที่แวะเวียนมาพักของมัลลกษัตริย์อยู่เสมอว่าต้องมีที่พักที่อะไรอยู่บ้างนะครับ ครับ มีที่พักที่อะไรอยู่บ้าง มันจะต้องมันยังไงก็ต้องห้องน้ำห้องท่าที่พักเรียงเครื่องแต่งตัวที่พักคนงานที่เก็บข้าวเก็บของอะไรนี่มันต้องมีแน่ในสวนเนี่ยเราไปดูที่สวนหลวงรอเก้าเนี่ยชัดเจนเลยนะอาจารย ์พวกมัลลกษัตริย์ก็จะแวะเวียนไปที่นี่นะครับที่สวนเนี่ยนะครับมันจะว่าอุปวัตตนังมัลลานังสารวนังเนี่ยสารวันซึ่งเป็นที่แวะเวียนไปพักของพวกมัลลกษัตริย ์ครับ พระบาลีนี่ก็บอกชัดเจน เพราะฉะนั้นพระแท่นที่อยู่ระหว่างต้นลังสองต้นนี่ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นพระแท่นที่พวกมัลลกษัตริย์ได้สร้างไว้เวลาเข้าไปก็ได้ไปนั่งไปพักผ่อนไปนอนได้อะไรต่ออะไรน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหม อันนี้ผมไม่ทราบครับ อย่างที่พระพุทธเจ้าพระแท่นที่พระพุทธเจ้าไปประทับ นิพพาน นะครับ อันนี้ตามพระบาลีบอกแต่เพียงว่าให้พระอานนท์ปูนั่นนะฮะวางเตียงหันศีรษะไปทางทิศเหนือในระหว่างต้นรังทั้งคู่ฮะหันศีรษะไปทางทิศเหนือระหว่างต้นรังทั้งคู่ อ๋อหมายความว่าย กเตียง มาไม่ใช่มีเป็นที่ลาดเขาทำไว้อยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม ไม่แน่ใจครับแต่ว่านี่วิเคราะห์ตามพยัญชนะนะครับ ครับ ยมกะสารานังอุตรศีสกังมัญจกังปัญญเปหิอานนท์เธอจงวางเตียงหรือตั้งเตียงหันศีรษะไปทางทิศอุดรระหว่างอันตรีณยมกะสารานังระหว่างต้นหลังทั้งคู่นะครับ คร ับตั้งเตียง ครับที่กปิศีสัง กปิศีสังนี่ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเนื่องจากว่ามัลลกษัตริย์เขาแวะเวียนมาพักผ่อนกันอยู่ที่นี่เสมอนะครับเขาก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างอยู่บ้างนะมากหรือน้อยนี่ก็แล้วแต่นะครับก็คงจะมีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเสลยที่พระอานนท์ไปเหนี่ยวกับปีศีสังในศีรษะไอ้กรอนหัวลิงอะไรนี่นะ ครับครับ ครับ คือจริงๆแล้วเรามาดูแล้วก็ที่พระมโนท่านมาเขียนเนี่ยก็เป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กน้อยซึ่งไม่ถ้าดูจริงๆแล้วไม่ใช่สาระอะไรเลย เดาทั้งเรื่อง แทนที่ เดาทั้งเรื่อง แทนที่จะไปเขียนถึงเรื่องหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในช่วงก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยมีความสำคัญอะไรยังไงบ้างมีความเลอเลิศอย่างไรบ้างแทนที่จะพูดเรื่องนี้ก็ไปพูดเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ไร้สาระซึ่งตัวเองก็ไม่มีความรู้อยู่ ใช่ครับ ครับก็คงจะพอแค่นี้มาให้อาจารย ์ก็เห็นจะเพียงพอนะครับ ครับ เพียงพอ ครับของ ทีนี้วันนั้นผมติดเรื่องนั้นอยู่หน่อยนึงฮะเรื่องตถาคตสยา ครับครับ จันนึกออกไหมครับ ครับครับเพราะว่าพระเจ้าประทับ ครับแล้วมีผู้พูดมาแล้วยังครับระหว่างนี ้ครับ ครับตถาวันนั้นมีพูดกันถึงเรื่องการนอนสี่แบบใช่ไหมฮะ การ น อนสี่แบบ นอนเปตสยานอนอย่างเปตกามโภคีสยานอนอย่างผู้บริโภคกามสียาสยานอนอย่างสีหะตถาคตสยานอนอย่างพระตถาคตนะฮะ อ ันนี้มีในอังคุตนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21นะครับเล่ม21ข้อ 246 ทีนี้อัตถกถาท่านบอกว่าคำว่าเปรตเนี่ยท่านบอกว่ากาลกตาคือคนที่ตายคนตายนี่นอนหงาย คนตาย ในย่านหนึ่งก็คือกาลกตาคนที่ตาย อันนี้ชัดนะครับ ค ือคนที่ตายก็นอนง ่ ายนอนง่ายเกี่ยวความว่าคนตายส่วนมากนี่นอนง่ายทีนี้การนอนง่ายท่านจึงเรียกว่าเปตสยาแล้วก็ในอรรถกถาบอกว่าท่านว่าผู้ที่บังเกิดในภูมิเปรตมีเนื้อและเลือดน้อยมีแต่กระดูกเป็นส่วนมากนอนตะแคงไม่ได้ เจ็บเจ็บที่โครง อย่างนั้นนอนตะแคงไม่ได้ทีนี้ข้อสองก็นอนตะแคงข้างซ้ายนะครับกามภูคีสยา ตะแคงข้างซ ้ าย แล้วก็สยาสยาก็นอนตะแคงข้างขวาทีนี้มาถึงตถาคตสยานี่ก็แปลกไปนะครับอันนี้ท่านมีพระพุทธอธิบายนี่อธิบายตามพระไตรปิฎกนะครับท่านบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงจตุตถฌานอันนี้เป็นตถาคตสยา ก็หมายความว่าเข้าฌานนั่งเข้าฌาน นอน หรือว่าจะนอน ไม่ได้ บอกอริยบท บอกแต่เพียงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุทัยฌานนี่เรียกว่าตถาคตสยา อ ันนี้ความหมายจากพระไตรปิฎกนะครับ ครับ ความหมายไม่ใช่อรรถกถา อันนี้ของจริงเลย ความหมายจากพระไตรปิฎก ครับ ในพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ246 21นะฮะ เล่ม21ข้อ246ครับ ครับ จริงๆผมเขียนเอาไว้นานแล้วครับแล้วก็นานๆเขาก็ลืมไปเหมือนกัน คร ับ อ ันนี้จากหนังสือของผมเองฮะครับ ตถาคตสยาคืออาการที่พระภิกษุเข้าฌานสมาบัติตั้งแต่จตุทัชฌานถึง ตั้งแต่ปฐมฌาน ถึงจตุทัชฌานเรียกว่าตถาคตสยา ใช่ครับ ส่วนการเข้าฌานสมาบัตินั้นจะนั่งจะนอนจะยืน ท่านไม ่ ได้บอก ไม่ได้กำหนดอิริยาบถไว ้ท่านไม่ได้บอกไว ้แต่เรียกว่าถ้าอย่างนี้เรียกว่าตถาคตสยา ครับ ครับ คร ับ ก็ชัดเจน อันนี้ได้หลักฐานนะครับ ครับ ได้หลักฐานได้ที่มาเรียบร้อย กามภพีสยานี่นอนตะแคงซ้าย ครับ สีหาสยานอนตะแคงขวาเปตสยาหรือว่าการกตานี่นอนหงาย นอนหงายครับ ก็ชัดเจนไม่ทราบว่าวันนั้น ท่านพลตรีสุชาติ ก็ของพลตำรวจตรีสุชาติครับที่ถามมาแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะครับที่จริงผมก็ลืมไปแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นมีคนหนึ่งโทรเข้ามาว่าอาจารย์หาเจอแล้วยังผมก็เลยไปหยิบหนังสือขึ้นมาดูอ๋ออยู่ตรงนี้เอง ครับ ครับ ทางไหนท่านสุชาติ เขาคงฟังอยู่นะครับ คงฟังอยู่นะครับคงจะเข้าใจการนอนสี่แบบเปตสยาสีหาสยากามโภคีสยาแล้วก็ตถาคตสยา ครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าครับคงหมดแล้วครับ จะเข้าเรื่องที่ค้างอยู ่ สันตบทนะครับ สุสันตบทวันนี้ก็มาถึง เรื่องอัปปกิจโจครับอาจารย ์อัปปกิจโจ มีความ ปรารถนาน้อย ธุระน้อย ทำมีงานน้อย อัปปกิจโจ มีกิจน้อยอันนี้ต้องนึกถึงว่าท่านพูดถึงว่าเป็นทางสู่สันตบทนะครับ ค ือสู่นิพพานสันตบทก็คือนิพพานเป็นผู้มีกิจธุระน้อยคือว่าดูถ้าไม่พิจารณาให้ดีเหมือนกับสอนให้คนขี้เกียจนะครับแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่ครับก็เพื่อให้มีจิตผ่องแผ้วได้เร็วไปนิพพานได้เร็วเพราะมันเป็นทางสู่สันตบททางนิพพาน ใช่คำว่ามีกิจน้อยเนี่ยตรงกันข้ามว่ามีกิจมากกิจมากในที่นี้คงจะดูเรื่องการสร้างการรับนิมนต์การอะไรต่ออะไรลักษณะแบบนี้หรือเปล่าที่บอกว่ามีกิจมาก ครับครับก็ทำนองนั้นเนี่ยนะครับ ครับ ทำนองนั้นคือมันวุ่นไปหมด วุ่นไปหมดนะฮะในวัดนี่วุ่นไปหมด วุ่นไปหมดมีธุระมากอะไรมากแต่ถ้าวุ่นอยู่ด้วยกิจธุระเยอะแยะนานดำคำเครียดอยู่ตลอดวันมันก ็โอกาสที่จะหันไปบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่มี หาความสงบได้ยากนะคร ับ หาความสงบได้ยาก ใช้งานนี่บางทีมันก็ถ้าหากว่าทำไม่ดีมันก็ทำให้จิตใจขุ่นมัวเหมือนกันเพราะมันย่อมจะมีคนที่จะทำตามที่เราสั่งบ้างทำขัดต่อที่เราสั่งบ้างก็ย่อมจะเกิดอารมณ์ขุ่นมัว อันนี้คือท่านมุ่งไว้สำหรับผู้ที่จะกำลังปฏิบัติเพื่อจะก้าวขึ้นสู่โลกุตตรธรรมนะครับ แต่ว่าพอไปถึงโลกุตตรธรรมแล้วพระอรหันต์ทำงานหนักอีก ถ้าพอได้บรรลุแล้วอะไรแล้วท่านก็จะกลับมาอยู่ในสังคมมาทำงานให้กับสังคมอีก ก็คงจะเหมือนกับเด็กนักเรียนนะท่านอาจารย ์ครับ ในขณะที่เรียนหนังสือนั้นงานอย่างอื่น ก็ พักไว้ก่อนให้ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียน ครับ เมื่อเล่าเรียนเสร็จแล้วค่อยไปทำงานหนักขึ้นมาอีก ครับ อ๋อ ที่ก็เรื่องมีกิจน้อยนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่เกียจคร้านเพราะว่าความเกียจคร้านนี้ไม่ว่าในฐานะใดในบุคคลใดในบุคคลประเภทใดพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสรรเสริญท่านตำหนิตลอด ครับ ความเกียจคร้านว่าผู้ที่มักหลับก็คุยมากมีการไม่ใช่คุยอย่างอาจารย์นะครับหรือว่าอาจารย์นี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องพูดมักหลับมักคุยมีการงานมากย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว ้มักหลับมักคุย มีการงานมากหรือว่ายินดีในการงานกัมมาราโมนะก ั มมาราโมพอใจยินดีพอใจในการงานมากก็ห่างไกลจากความสิ้นอาสวะ อ ๋ อคร ับอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าที่ว่าเป็นผู้มีกิจน้อยเนี่ยก็ส่งมุ่งถึงผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุสันตบท นะครับ ฮะ แล้วก็มีอีกแข่งหนึ่งที่น่าสนใจนี่ว่าอานิดาสิรีคนที่ชอบหลับสภาสิรีชอบคุยอนุทาตาเกียจคร้านไม่ขยันลุกขึ้นอาราโสเกียจคร้านโกทปัญญาโนมักโกรธนั่นก็เป็นทางของความเสื่อมตั้งปาราภวะโตมุขังปาราภวะสูตร ครับ นิดาสิลีสัพพาสิลีอนุทาตาจะโยนโรอาราโสโกทปัญญาโนตั้งปาราภวะโตมุขัง คนมักหลับมักคุย คนมักหลับมักคุย มักโกรธ มักโกรธ ครับ ขี้เกียจไม่ขยันลุกขึ้น อนุทาตา อนุทาตาครับอนุทาตาไม่ขยันลุกขึ้นอาราโสเกียจคร้านโกทปัญญาโนมีมักโกรธมักโกรธปัญญาโนนี่นอนเอ็นนะครับปัญญาโน โกทปัญญาโนนะ โกทปัญญาโนฮะอย่างว่าราชารัฐัสสะปัญญานังปัญญานังพระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแหวนแขวนใช้นอนเอ็นเหมือนกัน ครับ ปัญญานัง อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่จะให้พระเอาเป็นตัวอย่างที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมใช่ไหมท่านอาจารย ์ใช่ครับ ถ้าท่านที่จะต้องการบรรลุธรรมสิ้นอาสวะนี่ก็จะต้องไม่มีธุระมาก ไม่มีธุระมากในช่วงที่กำลังจะบำเพ ็ ญ ในช่วงที่บำเพ็ญ ตนเพื่อจะบรรลุสันตบทนะคร ับ สันตบท แม้แต่อย่างที่สำนักปฏิบัติที่วัดธรรมวันสิงห์บุรีเนี่ย คร ับ เวลาไปก็พอเข้าวัดแล้วก็มีที่ต้องทำเองอย่างเดียวก็คืออาบน้ำนอกนั้นนี่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำให้หมดอาหารการกินอะไรต่ออะไรสำหรับกับข้าวเตรียมไว้พร้อมหมด เพื่อให้ท่านได้บรรลุก่อน เพื่อให้ท่านได ้สิ้นได้ทำหน้าที ่ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเต็มที ่ ไม่ต้องไปห่วงกังวลในเรื่องว่าจะกินยังไงจะอยู่ยังไงจะนอนยังไง คร ับ อันนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับก็ข้อที่เก้าก็สันลหุกวุติสันลหุกวุติแปลว่าประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาใจ ครับสันลหุคร ับ เป็นผู้เบากายเบาใจอันนี้ก็คล้ายกับข้อแปดนะครับคือว่าทำตนให้ไม่ทำตนให้เป็นคนหนักอกหนักใจอยู่เสมอภาระอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปบ้างมีธุระอะไรที่หลีกไม่พ้นก็ทำไปแต่ก็ ไม่เก็บมาหนักอกหนักใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ครับ ก็ไม่ขนขวายไขว่ไม่ขนขวายไขว่คว้าเอาภาระที่ยังไม่มาถึงให้รุงรังสมองรุงรังใจในภาระใดที่มาถึงเข้าก็ทำไปก็ไม่ไขว่คว้าหาภาระที่ยังไม่มาถึง ครับ แล้วก็ไม่ผลักภาระที่มาถึงเขาแล้วก็เบากายเบาใจในอัตถกถาท่านพูดไว้ถึงกับว่าจะไปไหนมาไหนทีหนึ่งก็ต้องมีญาติเอาอย่างนั้นเลย ครับแล้วไปก็ต้องแม่ครัวเนี่ยไปหมดเลยนะ ไม่ทานอาหารอินเดียเลยเลย ไม่แต่ต้องอาหารอินเดียเลย เอาขนไปหมดเลยสัมภาระแม่ครัวพ่อแม่ครัว พ่อแม่ครัวด้วยผมก็ยังได้อานิสงส ์ได้ทาน ด้วยก็ไปพักอยู่ด้วยกันเจอกันครั้งสองครั้งก็แม่ครัวก็เอาอาหารมาแบ่งให้มีน่องไก่ทอดน่องไก่ปิ้งอะไรอะไรที่เตรียมไปหมดเลยท่านอาจารย ์ครับ คือตลอด10วันเนี่ยไม่ต้องไปเจออาหารอินเดียเลยอย่างนี้ถือว่า ไม่เบากายเบาใจ เพราะแล้วก็เป็นก็น่าคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ยังมาคุยกันกับพระพวกนะตั้งหน้าตั้งตามาเข้าเฝ้าถึงพระพุทธเจ้าที่อินเดียเนี่ยกับเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าเสียดายครับผิดกับคารวาสบางคนที่ไปนะโอ้ตลาดมาอะไรเรื่องความอร่อยก็อร่อยขอให้มีกินก็แล้วกัน เรื่องนี้ผมยกให้ฝรั่งนะครับ ครับ ฝรั่งที่ไปอินเดียนี่เก่งจริง คร ับเก่งจริงๆก็ไปเห็นเขาแล้วนึกเออนี่แหละนะเขาบางทีเขาเป็นประเทศเล็กอย่างประเทศอังกฤษนะครับแต่เขาสามารถจะปกครองคนได้มากมายสมัยหนึ่งนะฮะแต่เรียกว่าเกือบจะทั่วโลกแล้วพวกนี้เก่งจริงครับไปถึงอินเดียนี่เปลี่ยนหมดเลยครับเขาเปลี่ยนนุ่งโทตีนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็กินในพวกทุกอย่างที่คนที่คนอินเดียเขากินได ้ครับ ข้าวครัวอินเดียเขาจะกินอะไรได้ทุกอย่าง ครับ แล้วคนไทยเราบางทีก็นานนะครับกว่าจะปรับตัวได้กว่าจะกลับตัวได้ ถ้าเมื่อสัก 2-3 ปีมันได้มีพระฝรั่งรูปหนึ่งแล้วมาบวชอยู่ที่วัดยานเวศกวันกับท่านในคุณพระธรรมปิฎกเนี่ยนะฮะ ครับ แล้วก็ออกพรรษาแล้วท่านจำได้ไหมแล้วท่านก็ลาไปประเทศอินเดียจะไปจาริกแสวงบุญประเทศอินเดียเนี่ยท่านเบื้องแรกเนี่ยก็มีเฉพาะตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงกาลกัตตาแล้วนอกนั้นก็มีบาทเท่านั้นเอง ครับ ท่านบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องไปอยู่ที่อินเดียให้ได ้ครับ โดยไม่มีเงินไม่มีอะไรท่านท่องภาษาอินเดียไป2ประโยคก็บอกว่าประโยคแรกว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนาแล้วก็ประโยคที่สองก็บอกว่าคล้ายๆว่าบิณฑบาตอาหารแหละต้องการอาหารสำหรับมื้อนี้ท่องไปสองประโยคท่องเป็นภาษาอินเดียนะอาจารย ์ครับ อันนี้ก็แสดงว่าเออเนี่ยสารหุกวุติจริงๆเหมือนกัน ครับ เรื่องนี้ฝรั่งเขาจะเก่งกว่าเราอะนะ ฝรั่งเก่งครับเท่าที่ผมไปเห็นที่อินเดียนะครับ ที่เขามาอยู่ที่นั่นคอยจับตาคอยสังเกตดูของเนี่ยเขาจึงเป็นชาติใหญ่ได้เขาอยู่ไหนอยู่ได้เขาเก่งคือว่าพอมาถึงอินเดียแล้วฝรั่งที่ไปอยู่ที่นั่นเป็นอินเดียยิ่งกว่าอินเดีย ใช่ใช ่ฮะเป็นอินเดียยิ่งกว่าอินเดีย กินได้ทุกอย่างที่คนอินเดียกิน เก่งจริงจริงครับเนี่ยเขาเบากายเบาใจ แล้วก็เขาก็สามารถอยู่ได้ทุกคนทุกแห่ง อยู่ได้ครับ นอนกับพื้นนอนกับดินกินกับทรายได้ทั้งนั้นเลย ครับ สันละหุกวุติเนี่ยนะ สันละหุกวุติ แต่ว่าฝรั่งก็อาจจะไม่ได้ทำไปเพื่อที่จะให้บรรลุโลกุตรธรรม อ๋อไม่หรอกครับเขาใกล้ๆว่าเขาอะไรอาจารย์ครับคือเขาคงจะได้รับคำสั่งสอนหรือว่าอะไรเขามานะครับที่เขาทำให้เขาประพฤติตัวได้อย่างนั้น คร ับ อ ันนี้ก็ไม่ได้ไปเอ็ดมายอะไรเขามากนะแต่ว่ายกตัวอย่างมาว่าเขาเก่ง โอเค แต่จริงแล้วถ้าหากไม่ดูเฉพาะที่ไปงั้นแล้วแม้แต่ทหารเองเนี่ยท่านอาจารย ์ ทหารฝรั่งเนี่ยถ้าดูแล้วว่าเออทหารฝรั่งเนี่ยมันอยู่ประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่เวลาถ้าที่เวลาสังเกตเวลาไปลบกันเนี่ยทหารไทยเราก็สู้ฝรั่งก็ไม่ได้เพราะความน้ำอดน้ำทนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาอดทนจริง ๆครับทีนี้ก็เมื่อไม่มีเรื่องให้หนักอกหนักใจเบากายเบาใจนะครับ ครับ ก็จะมีแต่เรื่องเบากายเบาใจแล้วจิตใจก็ผ่องใสมันกรรมนิยังนะครับ คร ับ มันก็เป็นกรรมนิยังมันควร แก่การงาน ครับก็ได้สมาธิได้เร็วก็มองชีวิตปลอดโปร่งไม่รุงรังก็สบายไปแบบที่จริงถึงจะเป็นคฤหัสถ์ก็ทำตัวได้ครับทำตัวให้เป็นคนที่เบากายเบาใจได้แต่โดยวิธีที่ว่าอะไรมันไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปอะไรไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเอาท่าที่จำเป็นเอาไป ถ้าไปนึกถึงอาจารย์ผมท่านหนึ่งท่านพันเอกปานจันทรานุษย์นะ ครับ ตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้ว คร ับแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งก็แต่งงานกันมาตั้งเกือบ30-40ปีแล้ว ครับ ภรรยาก็ถามว่าเนี่ยคุณเนี่ยฉันทำอาหารมาให้ทานมาตั้ง20-30ปีเลย อร่อยทุก วันไม่เห็นถามเลยว่าไม่เห็นบ่นเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อย คร ับ แล้วท่านก็ตอบว่าที่เธอทำให้เนี่ยมันอร่อยหมดแหละเพราะไม่นั่นไม่ต้องไปบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเลย คร ับ ก็เรียกว่าภรรยาจะทำอะไรมาให้ท่านไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไม่เคยอะไรว่ามันอร่อยไม่อร่อยไม่เคยทั้งนั้น ก็กินได ้ถ้ากินได ้กินได้ก็แล้วกัน ถ้ากินได้ก็แล้วกันอันนี้สำคัญเหมือนกัน กินได้ก็แล้วกัน บางทีเรา อันนี้ก็ทำให้เบากายเบาใจเหมือนก ัน ครับ คือว่านอกจากตัวเราเองจะเบากายเบาใจแล้ว คนที่ เกี่ยวข้องคนที่ทำอาหารเนี่ยเขาก็เบากายเบาใจเหมือนกัน ก็สบายใจทั้งคู่ ใช่ครับโดยคนคิดทำอาหารนี่มันหนักสมองนะครับ ครับ คิดทำอาหารวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรพอถามข้าวก็บอกว่าอะไรก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้เขาก็คิดไม่ออก อะไรก็ได้มันไม่มี มันไม่มีขาย ไม่มีขาย ต่อไปข้องนะครับ ครับ เดี๋ยวจะได้เปิดสายครับ ครับ ข้อ10ก็มีอินทรีย์สงบสันตินทริโยมีอินทรีย์สงบ สันตินทริโยนะ ครับครับมีอินทรีย์สงบอันนี้มันจะตรงกันข้ามกับอีกตัวหนึ่งที่ก็ปากตินทริโยมีอินทรีย์ปรากฏคือมีอินทรีย์ไม่สงบครั้งถ้าเผื่อท่านผู้ฟังไปอ่านพระไตรปิฎกพอเขาพูดถึงเรื่องพระที่ไม่เคร่งพระที่ล็อกแลกอะไรเนี่ยท่านจะเขาจะใช้คำว่าปากตินทริโย ปากะ ปากตะนะครับ อ๋อปากตะ ที่แปลว่าปรากฏนะ ครับ บวกด้วยอินทรีย์ปากตินทรีโยมีอินทรีย์ปรากฏ ค ือว่าตรงกันข้ามกับสันตินทรีโย อ ินทรีย์มีอินทรีย์สงบหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็ฝึกมาดีจนเชื่องเหมือนกับม้าหรือช้างที่เขาใช้งานนะเขาฝึกมาดีมันจะดูดีกว่าช้างหรือม้าสัตว์พาหนะที่ยังไม่ได้รับการฝึก ครับ ฮะ มันจะสงบและสง่ามันจะคนละมันจะสงบด้วยแล้วก็สง่าด้วย ก็จริงๆแล้วนี่ก็เห็นชัดอาจารย์ตอนวันที่ทหารเขาสวนสนามสารรักษาพระองค์เลยนะ ครับ ทั้งปกติม้าทั่วไปเนี่ยมันก็เดินไปมันก็จะถ่ายไปแต่ว่าม้าที่สวนสนามเนี่ย1ชั่วโมงที่สวนสนามเนี่ยไม่ถ่ายเลยนะท่านอาจารย์มันฝึกไว้แล้วฝึกไว้ดีแล้ว ฝึกไว้แล้ว ฮะแล้วที่ม้าเนี่ยเดินไปเนี่ยมันก็จะ ขี่ไปด้วย ถ่ายไป ขี่ ไปด้วยแต่ว่าม้าที่สวนสนามเนี่ยไม่ถ่ายนะอาจารย ์มันก็ช้างเหมือนก ัน ก็ต้องฝึกไปแล้ว ก็ต้องฝึกไว ้บางทีม้าศึกเนี่ยครับอาจารย์ฮะพอถ้าเขาจะทดลองมันให้กระหายน้ำเนี่ยครับให้กระหายน้ำเดินทางไกลๆให้กระหายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาวางไว้ใกล้ๆมันก็กระหายน้ำก็สังเกตถูกคนเลี้ยงมาก็รู้เอาน้ำมาวางเอาไว้ใกล้ๆเสร็จแล้วตีกลองศึกขึ้นมา ตีกลองศึกมาศึกนะครับอาจารย ์ มันจะพละทันทีเลย ได้ยินเสียงกลอง มันจะพละจากน้ำที่มันจะกินทันทีเลยมันจะพุ่งไปทางกลองเลยพุ่งตัวไปทางกลองศึกเลยนี่ก็เขาฝึกมาดีเขาฝึกมาอย่างนั้นอาจารย์เคยผ่านมาผมอาจารย์กมลหลายๆท่านก็ผ่านมาช้างป่าวิเวรกะใช่ไหมป่าวิเวรกะที่ของพระเจ้าประเสริฐนิโกศลนะครับที่ไปตกลงนะครับที่ไปตกลงทำยังไงก็ไม่ขึ้นนะก็ปุโรหิตผู้เป็นบัณฑิตก็ทราบว่าเป็นช้างศึกก็เลยบอกว่าต้องไปตีกลองศึกตีกลองศึกนี่ถอนตัวขึ้นมาเลย ครับมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเลย มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเลย ครับ ตีกลองศึกเป็นช้างศึกนั้นก็อย่างวันนั้นผมได้ยินท่านเจ้าคุณพูดท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมบิดกเนี่ยนะฮะที่วัดยานเวศนะครับที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์แล้วไปยานเทพมานะฮะ ครับ ท่านบอกที่จริงไม่สบาย คร ับ แต่พูดไปท่านบอกถ้าได้พูดแล้วไม่ให้ฉันก็ ได้ ไม่ต้องฉันเพนก็ได ้ เหลือเวลาอีก15นาทีจะเที่ยงแล้ว ครับ คร ับ แต่เนี่ยครับนี่คือท่านมีลักษณะเป็นเหมือนช้างศึกครับช้างศึกมาศึกอะไรทำนองนี ้มีผู้ฟังหลายท่านพูดถึงตรงนี้ท่านอาจารย์นะก็วันนี้ก็ท่านบรรณรีสุชาติพูดถึงคุณวีระที่รายการของคุณวีระพอได้ฟังคำพูดของพระเดชพระคุณตรงนี้ก็บอกว่างงไปหมดเลย ครับ นะคร ับ ก็ผมเองวันนี้ก็มีผู้ใหญ่บอกว่าท่านนี่อาจารย์ต้องขาวนิดนึง คร ับก็บอกท่านเจ้าคุณก ็ ปรารภว่า ไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยสบายยังไปให้ท่านพูดอีก ไปรบกวนท่าน ครับก็น้อมรับคำตำหนิไว้ แต่ที่ไหน แต่ว่าประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังได้เนี่ยได้มากเลยคือ ครับ ครับใช่คร ับ ก็เหมือนไปท่านให้ท่านออกศึก มันมีฉันทะอะไรท่านอาจารย ์ครับคือปีติครับ ครับ คนที่ทำประโยชน์แบบนี้ทำไปมันก็มีปีติก็ลืมเหนื่อย ก็ไปนึกถึงอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอนนท์บอกว่าผู้ใดที่บำเพ็ญอธิบาตมีอธิบาตธรรมแล้วสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถึง หนึ่งกับ ถึงหนึ่งกับก ็ คงจะลักษณะนี ้ลักษณะนี ้คนที่มีปีติมีความอิ่มใจในหน้าที่การงานเนี่ยมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันลืมไปมันยังมีอยู่แต่ว่ามันลืมไป ครับท่านพระเทระผู้ใหญ่บางท่านท่านป่วยไม่สบายเป็นไข ้ ท่านบอกพอได้เทศแล้วหาย คร ับ พอได้เทศแล้วหายสมองเนี่ย ก็ไปดูหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็ป่วยกระสอบกระแสแต่ว่าท่านก็ยังทำงานได้เยอะ คร ับ ท่านก็ยังมีทำงานออกรับแขกอะไรต่ออะไรได้ ออกมาทุกชั่วโมง ครับอันนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะฮะสันตินทริโย สันตินทริโยแล้วก็ไม่ใช่ปากตินทริโยนะฮะ ครับไม่ใช่ปากตินทริโย ครับที่สงบว่าไม่รนไปหาทางที่ไม่ควรอันนี้ก็คนที่มีอินทรีย์สงบนะครับเริ่มต้นก็จะสำรวมอินทรีย์ทั้งหก ตาหูจมูกลิ้นกายใจ จมูกลิ้นกายใจเนี่ยฝึกให้มันทำได้ตามที่อยากจะทำฝึกให้ทำได้ตามที่อยากจะทำอยากจะทำอย่างไรก็ฝึกให้ทำได้ก็อย่างนี้ก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่ได้รับการฝึกดีแล้วแล้วก็สงบได ้คำว่าอินทรีย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายแห่งเนี่ยท่านอาจารย ์ อย่างในปริสุทธิ์ที่ศีลสี่ก็มันคำว่าอินทรีย์สังวรใช่ไหมอ ินทรีย์สังวรครับ ครับแล้วก็มีอยู่อีกบทหนึ่งที่บอกว่าสวัสดิธรรมที่ว่าอะไร นันยัตระโพช ฌังค์นันยัตระโพชฌังคะตัปปะสา ตัปปะสาน ันยัตระอินทรียะสังวรา ครับใช่คร ับ แล้วก็ตัวเดียวกันเนี่ยนะท่านอาจารย์ ใช่ครับ ครับ มีเยอะเลยครับมีเยอะแล้วก็พระพุทธภาษิตที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งที่ว่าอินทรีย์ของสัตว์ในโลกนี้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่ฝึกแล้วเป็นประโยชน์ที่ไม่ได้ฝึกไม่เป็นประโยชน์นั้นมีทั้งเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อินทรียานิมนุสสานังหิตายะอหิตายะจะ อรักขิตานิอหิตายะรักขิตานิอหิตายะจะอินทรีย์ของสัตว์อินทรียานิมนุษย์หนังของมนุษย์ทั้งหลาย คร ับอหิตายะอหิตายะจะมีเป็นประโยชน์ก็มีไม่เป็นประโยชน์ก็มีอรักขิตานิอหิตายะที่ไม่ได้รักษาไม่เป็นประโยชน์ที่รักษาแล้วจึงจะเป็นประโยชน ์ ก็เพราะงั้นก็มีอินทรีย์ก็ต้องคุ้มครองอินทรีย์รักษาอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ฝึกอินทรีย ์เพื่อให้ได้ประโยชน ์ครับ คำว่าอินทรีย์นี่รวมไปทุกอย่างเลยใช่ไหมอาจารย ์อันนี้ในที่นี้หมายถึง ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นขันห้าเนี่ย อินทรีย์หกนะ อินทรีย์หก คร ับ ท่านครับก็คงเปิดสายได้แล้ว ครับ 15นาทีครับ ครับท่านผู้ฟังที่กระโดดค่ะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยท่านอาจารย์วสินต์อินทศระก็นำธรรมะข้อทางสู่สันตบทวันนี้ก็พูดถึงข้อ 8ข้อ9ข้อ10ข้อ8ก็คืออัปปคิจโจมีคิดน้อยนะครับมีคิดน้อยข้อสิบก็สารหุกวุติมีความประพฤติเบากายเบาใจแ ล้วก็ข้อเก้า ว ุติ สารหุกวุติประพฤติเบากายเบาใจข้อที่สิบก ็ สันตินทริโยมีอินทรีย์อันสงบนะครับตรงกันข้ามกับปากตินทรีย์กับอินทรีย์ซึ่งปรากฏคือหมายความว่า ล็อกแรก นะฮะไม่พอใจก็ ไม่สงบ ไม่พอใจก็ด่าเลยแบบนี ้ ครับครับต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าร่วมในการนะครับ คุณสิทธิชัย ครับ สวัสดีคุณสิทธิชัยครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสามครับ สวัสดีคร ับ พอดีติดใจเรื่องที่อาจารย์เอ่ยถึงตาบอดคำช้างนะครับ คร ับอันที่ดีท่านยอมรับนะครับว่าเป็นตาบอดคำช้างแล้วก็ผมเคยเห็นผ่านหูผ่านตาเป็นโฆษณาว่าเขาจัดประชุมระดับโลกกันเขาก็ใช้รูปช้างแล้วบอกว่าเป็นมหากรรมช้างนะครับเขาก็ยืนยันด้วยว่าเป็นตาบอดคำช้างเพราะแต่ละท่านก็ถูกอบรมมาให้เรียนแต่ละแขนงไม่ได้เรียนรวมกันทั้งหมดก็ต่างคนต่างชำนาญไปแต่นักวิชาการที่ดีจะไม่อวดรู้สิ่งที่ตัวเองรู้นะครับตัวรู้ที่ไม่รู้เขาไม่อวดนะครับจะรู้เฉพาะที่ตัวเองจะเชื่อแน่ว่าถูกต้องแล้วถ้าเปรียบเหมือนพ่อค้าก็เหมือนกับผู้ที่ทำสินค้ามาที่ใช้ได้ไม่ใช่ทำแต่พอขายได้นะครับส่วนใหญ่ก็ขายได้ก็ขายเลยแต่ยังเอาไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็ที่ปัญหาทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ทุกคนก็ผันตัวเองเป็นพ่อค้าหมดอะไรขายได้เพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวเองแต่ไม่ได้คิดว่ามันผู้ที่รับไปแล้วจะเป็นภัยหรือเปล่าปัญหานี้เราต้องมาต้องห่วงมากๆนะครับว่าสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้มันแพร่หลายแล้วไม่มีการควบคุมกันเลยนะครับป ั ญหานี้เป็นปัญหาทั่วโลกด้วย ครับขอบคุณมากคร ับครับ ท่านอาจารย์วสินต์ที่คุณสิทธิชัยบอกว่านักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะตาบอดคำช้างก็คือเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเรียนอย่างนั้นจะไม่ไปดูในแง่อื่นๆไม่ทราบว่าอาจารย์วิเคราะห์ยังไงฮะอาจารย ์คือไปก้าวก่ายในสิ่งที่ตัวไม่รู้นะครับ ครับ อย่างที่เขาว่าตาบอดคำช้าง คร ับ ก็รู้เฉพาะส่วนของตัวแล้วก็ไปก้าวก่ายในส่วนอื่นซึ่งตัวไม่รู ้อ๋อถ้าหากว่ารู้อย่างไรแล้วก็พูดในเรื่องอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าตาบอดคำช้าง ใช่ครับ ครับ ดังนั้นวิทยาศาสตร์แท้ๆจริงๆเนี่ยนะ ครับ ถ้าให้มาวิเคราะห์พุทธธรรมหรืออะไรเขาก็จะบอกเพียงว่าเขายังรู้ไปไม่ถึงอะไรที่ยากเขาจะบอกเพียงว่าเขารู้ไปไม่ถึงเขายังไม่รู้เรื่องนี้ทำนองนี้นะครับไม่ใช่ว่ารู้วิทยาศาสตร์แล้วจะรู้หมดทุกอย่างมัน ทีนี ้ขอโทษนะครับทีนี้การศึกษาของเราหรือการปฏิบัติของเราส่วนมากมันไม่เป็นบูรณาการคือมันแยกแขนงออกไปมุ่งแต่เฉพาะส่วนของตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเผื่อทางเมนต้องการจะให้เมนเจริญรุ่งเรืองมีรายได้มากมันก็ต้องให้คนตายมากใช่ไหม ครับ ฮะอันนี้เรียกว่าไม่บูรณาการคือให้เจริญเฉพาะส่วนแล้วก็ทางอื่นเสื่อม หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ต้องการให้คนป่วยมาก ถ้าอยากรวยมากก็ต้องให้คนป่วยมาก ครับ ทีนี้ถ้าจะให้เป็นบูรณาการเป็นส่วนรวมเป็นรวมก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่ได้ด้วยกันทุกฝ่ายดีด้วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งเติบโตเจริญขึ้นมากแต่อีกข้างหนึ่งก็ยุบลงยุบลง เสียหายไปด้วย มันไม่บูรณาการ ครับครับคุณสถาพรสวัสดีคุณสถาพรครับ ฮัลโหล คุณสถาพรก่อนครับ ฮัลโหล ครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ทั้งสาม ครับ คือว่าผมมีธรรมะที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ทั้งสามข้อหมวดหนึ่งว่าข้อที่ว่ากุละจิรัติธรรมเนี่ยสี่ประการมีอะไรบ้างครับ อ๋อก็เคยว่าไปทีนะ กุละ จิรัติธรรม ครับผม ครับ ธรรมที่ทำให้ตระกูลมั่นคงยั่งยืน ใช่ไหมครับ ครับ ครับ ข้อหนึ่งก็แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ครับ ก็สองก็บูรณะซ่อมแซมพัสดุที่ค้ำคร่า ครับผม ข้อสามรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยข้อสี่ไม่ให้สตรีหรือบุรุษ พ่อเรือนแม่เรือน ทุศีลเป็นพ่อเรือนแม่เรือน ครับผม คือให้สตรีหรือบุรุษมีศีลเป็นพ่อเรือนแม่เรือน อ๋อครับผม ครับ ขอบคุณมากครับ ครับ ครับ ครับ ครับ เอาเมย์ใครอีกขอบคุณเมย ์ฮะ สวัสดีคุณเมย์ครับ สวัสดีครับสว ั สด ี ท่านประสิทธิ์แล้วก็อาจารย์ทองขาวอาจารย์กมลนี่นะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับผมโทรจากนครสวรรค์นะครับ อ๋ออยู่นครสวรรค์เลย ฟังจากนครสวรรค์นะครับ ครับครับ เมื่อกี้ได้ฟังอาจารย์ประยุทธ์ได้พูดด้วยนะครับ คร ับ แล้วแต่ครั้งแรกไม่ได้ฟังนะครับ อ๋อคร ับ ผมมีเรื่องสงสัยอยู่อย่างนึงครับที่ผมได้ฟังเมื่อกี้ คร ับ ผมเคยฟังเทปของอาจารย์เสถียรโพธินันทะนะครับแล้วก็เคยพูดถึงตอนพระพุทธเจ้านี่เสด็จขันธปรินิพพานเขาบอกว่าไม่ใช่80ปีเต็มนะครับแต่เลยเกือบจะ81ปีนี่อาจารย์วสินนี่มีความเห็นว่ายังไงครับ ครับพระอาจารย์วสินครับ ครับ ครับ อันนี้ ถ้าคุณเมย์ฟังทางวิทยุก็แล้วกันนะจะได้ประหยัดเงิน ครับครับคุณแม ่ครับสวัสดีครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ครับ ว่า80เต็มหรือว่ายังไงหรือว่าจะเลย80ไปอะไรยังไม่แน่ใจครับต้องขอดูก่อนครับ ครับผมเอาคุณนาที เอาคุณนาที สวัสดีคุณนาทีครับ กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ ครับ ท่านอาจารย์วสินทร์อินทศราด้วยครับ ครับ อาจารย์กมลนะครับ สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ฟังอยู่ด้วยมีข้อมูลบางอย่างที่อยากจะทราบกราบเรียนท่านอาจารย์วสินทร์กรุณาให้ความรู้ด้วยนะครับ ครับ คือในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในอรรถกถาก็ดีเนี่ยเราพอที่จะทราบหรือไม่ครับว่าในชมพูทวีปหรือในอินเดียเนี่ยในช่วงของพุทธกาลเนี่ยฤดูกาลเนี่ยมีอยู่สักกี่ฤดูคือ3หรือ4ฤดูคือฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิฤดูฝนฤดูร้อนนะฮะคือเหมันคิมหันวสันแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือฤดูฝนเนี่ยฮะกระผมติดใจมากเพราะว่าจำไม่ได้ว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเนี่ยกรุณาได้บอกแล้วผมจำไม่ได้แล้วก็สะกดไม่ถูกด้วยเพราะว่าจริงๆผมเคยสงสัยคำนี้แล้วก็ค้นหาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานก็ไม่ได้ความชัดเจนนักนะคร ับเราก็จะถามว่ามีกี่ฤดูอินเดีย นั่นน่ะสิฮะ ครับครับ นี่ครับท่านอาจารย ์ครับ ขอบคุณท่านสวัสดีครับ ครับท่านอาจารย์ในอินเดียในสมัยพุทธกาลนั้นมีกี่ฤดูฮะ ก็มี3ครับ ครับ มี3ฤดูฤดูฝนนี่ใช้คำวัสสานะ วัสสานะ วัสสานะครับ ครับ วัสสานะฤดู วัสสันนี่ไม่ใช่นะ วัสสันไม่ใช่ครับ วัสสานะ วัสสันวัสสันไม่ใช่ฤดูฝน คร ับ วัสสันไม่ใช่ฤดูฝน แต่เป็นวัสสานะ วัสสานะฤดู ฤดูฝนนั่นคือวัสสานะ วัสสานะฤดู ครับ ครับแล้วก็มี ฤดูร้อนก็ คิมหัน ที่จริงใช้คำว่าคิมโหตุคิมหะ คิมโหตุ คิมหะ คิมหันนั่นนะ ครับ คิมหันฤดูแล้วก็เหมัน เหมันฮะ ดูหนาว หรือว่าภาษาไทยเราก็ใช้กิมัน ใช้คำว่าวัสันตฤดูนี่มาอย่างไรท่าน วัสันนี่มันฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าในบาลีไม่ได้พูดถึงไม่ปรากฏในสันสกฤตนะครับ พระคำในสันสกฤตในบาลีไม่ได้พูดถึง ในบาลี ดูวัสสัน ในบาลีมีคิมหันเหมันแล้วก็วัสสานะ วัสสานะ วัสสานะฤดู ครับที่คุณนาทีต้องการจะต้องการก็คือวัสสานะ วัสสานะครับครับ อย่างวัสสันนี่อย่างกล่าวถึงในสุภาษิตสันสกฤตนะกาโกกาโกกันโฮปิโกกันโฮโกเพโดปิกากาไกยกวัสันตกาเรสัมปราปเตกะกะกะกะปิกะปิกะกาก็ดำนกดูว่าวก็ดำอะไรเล่าเป็นสิ่งต่างกันระหว่างกากับนกดูว่าวเมื่อวสันตฤดูมาถึงวัสันตกาเรสัมปราปเตกะกะกะกะปิกะปิกะกาก็คงเป็นกานกดูว่าวก็คงเป็นนกดูว่าวคือมันร้องไม่เหมือนกัน ครับ ว่าท่านกาก็ร้องเป็นเสียง เวลาว่าท่านมานี่นะท่านนะ ครับครับ ท่านครับ มันดูใบไม้ผลิ ครับคุณเลิศนิดนึง คุณเลิศครับ คุณเลิศครับคุณเลิศครับ โอ้ท่านขอกับผมก็ขอยก10นิ้วขึ้นเคารพท่านอาจารย์ทั้ง3นะครับแล้วหักหลังใหม่ด้วยครับก็ผมก็โทรมาขออนุโมทนาสาธุการที่ให้ทำเป็นทานนะครับผมขอน้อมรับนะครับ ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ คุณเลิศเนี่ย ถ้าอาจารย์มีอะไรจะสรุปตรงนี้ครับกราบเรียนเชิญนะครับ ไม่มีครับครับ ก็แสดงก็คงจะ อาจารย์เลยคร ับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ครับ ครับก็สมัยโบราณในพระเจอกันท่านก็ถาม หมดทุนได้หรือเปล่า ครับ ถามธรรมนิยังโภชนิยังใช่ไหม ครับ เรียน ธรรมนิยัง ธรรมนิยัง ครับ พอทนได้พอทนได้อยู่หรือ ธรรมตีธรรมนิยังยาปนิยังพันเต ยาปนิยังครับ ใช่ครับใช่ครับยาปนิยังนั้นพอเป็นไปได้หรือ ครับทนได้ก็พอเป็นไปได ้ครับพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือ ครับ นี่เป็นคำถามซึ่งพระอรหันต์ถามกันใช่ไหม โดยทั่วไปครับ ครับ โดยทั่วไปแม้จะไม่ใช่พระอรหันต์ท่านก็ถามกันแบบนี ้อ๋อครับ ครับครับปุถุชน แต่ถ้าหากว่าเราจะไปตอบว่าธรรมนิยังพันเตยอย่างนี้ได้ไหมฮะ ได้ครับ ได้นะฮะ ได ้อ๋อนึกว่าเอ๊ะเป็นคำตอบของพระอรหันต์ถ้าหากว่าเราไปตอบอย่างนั้นจะตอบแบบพระอรหันต์จะมีการล่วงล้ำกำเกินไป ไม่ครับอาจารย์ คร ับ ภาษาพวกนี้เป็นภาษาทั่วไป ภาษาพูดธรรมดา ภาษาพูดธรรมดา ธรรมนิยังยาปนิยังพันเต คร ับก็ตอบว่ายาปนิยังธรรมนิยังพันเตเหมือนกัน ครับครับใช่ได้ครับ เพราะฉะนั้นคารวะก็ใช้ได้นะ ใช้ได้ครับ ครับผม เป็นภาษาทั่วไปครับภาษาทั่วไป ถ้ามันคล้ายๆว่าเป็นคำนวณของพระอรหันต์คิดว่าอย่างนั้น อ๋อไม่เคยทราบอันนั้นครับ ครับ แต่ว่าที่ทราบก็ทราบว่าเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วไป ยังอีกศัพท์หนึ่งที่เราพูดกันทางค่อนข้างจะผิดก็คืออโลคยะปรมาลาภานะฮะ อโลคยะปรมาลาภ าซึ่งอาจารย์เคยพูดถึงเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับ โรคในที่นี ้คือท่านความหมายจริงๆเต็มรูปก็ท่านหมายถึงโรคทางใจ โรคทางใจใช่ไหมครับ ครับ แต่ว่ามาใช้กันจะเป็นใช้รูปศัพท์ผิดด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ศัพท์ก็ผิดความหมายก็ผิด เพราะความเราจะไปมองว่าโรคภายนอกแล้วก็ใช้รูปศัพท์ว่าอโลคยาปรมาลาภา อโลคยาปรมาลาภาที่พูดกันโดยทั่วไปนะครับ ครับ แต่ภาษาที่ถูกก็คืออโลคยะปรมาติดกันนะฮะ อโลคยะปรมา แล้วก็ลาภา ลาภา ครับแล้วแปลมาจากข้างหลัง ครับ ลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ความไม่มีโรคในที่นี้ในพุทธพจน์ตัวนี้มุ่งเอาโรคทางใจ ครับหมายถึงโรคทางใจคือความไม่ยึดมั่นในขันธ์5 อ๋อครับถ้ายังยึดมั่นอยู่ก็แสดงว่ายังมีโรคอยู ่ครับเหตุผลของท่านก็คือว่าความไม่มีโรคทางกายนั้นเป็นไปไม่ได ้ครับห้ามไม่ได้นะ เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวร่างกายเองมันเป็นตัวโรค ครับเป็นโรคอยู่แล้ว ตัวร่างกายนั่นแหละเป็นตัวโรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคทางกายจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได ้อ๋อครับ